Bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlar." demişti.